4. İmam 5. rekatte kalkarsa cemaat kalkmaz. İmamı bekler, beraber selam verirler. 10 şeyi imam yapmazsa cemaat yapar. 1. İftitah tekbirinde el kaldırmak. 2. Sübhaneke okumak. 3. Rükûa eğilirken tekbir getirmek. 4. Rükûda tesbih okumak. 5. Secdelere yatıp kalkarken tekbir söylemek. 6. Secdelerde tesbih okumak. 7. Semiallahü demezse Rabbena lekel hamd demek. 8. Ettahiyyatü'yü sonuna kadar okumak. 9. Namaz sonunda selam vermek. 10. Kurban bayramında 23 farzdan sonra selam verir vermez tekbir okumaktır. Bu 23 tekbire teşrik tekbirleri denir. İftitah tekbirinin faziletleri. Bir kimse iftitah tekbirini imamla beraber alırsa, sonbahar günlerinde ağaçların yaprakları rüzgar estikçe ne şekilde dökülürse, o kişinin günahları da öylece dökülür. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken bir kimse sabah namazında iftitah tekbirine yetişemedi. Bir kul azat etti. Ondan sonra gelip Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordu: "Ya Resulallah, ben bugün iftitah tekbirine yetişemedim. Bir kul azat ettim. Acaba iftitah tekbirinin sevabına nail olabildim mi?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekr Sıddık'a radıyallahu anh, "Sen ne dersin bu iftitah tekbirinin hakkında?" diye sordu. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki: "Ya Resulallah, 40 deveye malik olsam, 40'ının da yükü cevahir olsa, cümlesini fakirlere tasadduk etsem, yine imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabına nail olamam." Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ömer, sen ne dersin bu iftitah tekbirinin hakkında?" dedik de,